grow together, not apart. Creating a work of art, colors fold, breaking light ray. Starting small like a stream, through the river, watch me beam. Hit the ocean and we're free, yay. Come together, we're sharing. Particles are gathering, being separate is our thing. Aurora D-Range to wspaniała kolaboracja między Danielle Cranendon, która tak pięknie śpiewa, i producentem Stephenem Rinesem. Reprezentują label pochodzący z Brighton w Wielkiej Brytanii, który to nazywa się True Tats i od wielu lat dowodzony jest m.in. przez Roberta Louis, wspaniałego DJ-a, kolekcjonera płyt i znawcy gatunku. Także Aurora D-Range dziś podwójnie z epki, no niestety trzeba to powiedzieć, epka, bo ostatnimi czasy ukazała się, no może nie płyta długogrająca, ale epka, na której mamy tylko kilka nagrań i z niej właśnie Underwaters, Shapeshifter i przed chwilą Reading Fiction, Aurora D-Range. Na dobre rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania, 7,5 minuty po godzinie drugiej. No, ciekawe, czy po drugiej stronie państwo są o tej porze, chyba że państwo śpią, a może jeszcze państwo odpoczywają, przecież to weekend. michał.grabkowski@polskieradio.pl, zawsze możemy się połączyć, michał.grabkowski@polskieradio.pl. We'll be right back. Jeżeli chodzi o zawartość muzyczną naszego dzisiejszego spotkania, to tak jak szepnąłem Państwu na samym początku, muzyka elektroniczna przede wszystkim zdominuje nasze dzisiejsze dwie godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, tylko że muzyka elektroniczna z różnych szuflad powyciągana. Ta szuflada nazywa się Sub Modu. To jest urodzony we Włoszech, ale bazujący, przebywający, żyjący, tworzący, nagrywający w Berlinie Romeo Sandri, tak naprawdę się nazywał. Ukrywający się pod pseudonimem Sub Modu, też jest reprezentantem tej niesamowitej wytwórni, która nazywa się True Taz. Moja przygoda z tym artystą rozpoczęła się od jego fenomenalnej płyty Descent to the Center, na której to przedstawia podejście, swoje podejście do muzyki elektronicznej, do wspaniałego łączenia dźwięków, do czerpania z różnych gatunków i do tworzenia wspaniałych kompozycji. No ale jak to czasami w przypadku takich płyt bywa, dochodzą do nas potem PS do albumów. Tym PS to są małe single, na których znajdują się remiksy do nagrań, które powstały w przypadku tego long playa. No i ja dzisiaj z tych remiksów chciałbym skorzystać, żeby upięknić Państwa noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Gravity to utwór, który pilotował wydawnictwo na singlu przed chwilą w remiksie VB Kula. A teraz, no, nie kto inny jak Renegades of Jazz. Tak, czyli ładnie, broken beatowo. Troszeczkę jazzowo i na pewno elektronicznie. Romeo Sandri jako Submodu, tutaj zremiksowany jeszcze przez Renegades of Jazz, All Around, z jego wspaniałej płyty, tak jak powiedziałem, zatytułowanej Descent to the Center. 21,5 minuty po godzinie drugiej państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak, słuchają państwo. Dziękuję za korespondencję, która dociera do audycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mimo późnej nocy, radio jednak włączone. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dobrze, dzisiaj mamy 16 dzień kwietnia już, czyli za 5 dni. Za 5 dni w kalendarzu pojawi się data 21, 21 dzień kwietnia. Och, co to będzie za data? Och, jakie premiery! No to dwie z nich teraz zapowiadamy. We'll be right back. need a thicker skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do. 'Cause I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Muszę Państwu powiedzieć, że mimo tego, że to nie jest pierwszy, ani drugi, ani piąty raz, kiedy słucham tego nagrania, to cały czas towarzyszą mi wielkie emocje i wielkie ciarki, jak to się potocznie mówi, za tydzień. No, nawet mniej niż za tydzień, bo w najbliższy piątek. Długo wyczekiwana, to jest chyba mało powiedziane, płyta Everything But The Girl. Ona zatytułowana będzie Fuse. Tak, to będzie 10 nowych kompozycji, w sumie 35 minut nowej muzyki od zespołu Everything But The Girl. Wcześniej jeszcze zapowiedź płyty, która ukaże się tego samego dnia, Variables. Tak zatytułowany będzie nowy krążek od genialnego londyńskiego jazzowego producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Alpha Mist. I to też jedna z zapowiedzi, a zapowiedzi są już 4. Jeżeli chodzi o to niebieskie wydawnictwo BC, tak zatytułowany jest ten utwór. Ale wracając do Everything But The Girl, no to będzie na pewno niesamowity krążek, niesamowita płyta, słysząc po tych singlach, które już mamy, a mamy jeszcze na pewno jeden, Run A Red Light. Up on everyone all said it's a lock in here until he says so. A little bump from a car key, sit back, darling. It's all about us. Forget the losers, forget the morning. Put a tune on and put your feet up. It's my idea, I hope you know that. We're gonna have this. Split a few weeks and I can work it. Keep it simple, keep the same crowd. We're on the inside. I'm the one now. Yeah, I'm the one now. Nothing Left to Lose, a przed chwilą Run Red Light. Grupa już podała do publicznej wiadomości listę utworów, które znajdą się na tym albumie Fuse. No i to są pierwsze dwie propozycje z 10 świeżych, nowych autorskich propozycji od Everything But The Girl. 21 kwietnia. Och, to będzie dzień premier. Już zacieram ręce i muszę to Państwu szczerze wyznać. 21 minut do godziny 3. Pytają Państwo, czy będzie dzisiaj połamana muzyka, muzyka drum and bass. Tak, oczywiście do 4 na pewno zabrzmi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale to jeszcze nie teraz. I hear goodbye. Chcąc stworzyć dla Państwa niesamowity scenariusz naszego dzisiejszego spotkania, który sprawiłby, że ta noc radiowa upłynie pod znakiem dobrego nastroju, wybrałem fragment w wykonaniu formacji The XX Teardrops, utwór, który kiedyś wykonywał duet Womack & Womack. I tak swoją drogą pomyślałem, że coś cicho ostatnio w obozie The XX, poza jakimiś pojedynczymi wystąpieniami liderów tejże właśnie grupy, i chyba przyznają mi Państwo rację, że przydałby się nowy album od The XX, chyba że ten album jest, a ja o niczym nie wiem. Dzisiaj Teardrops na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz mamy 17 minut do godziny trzeciej, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie elektroniczne. 6 minut do godziny 3, program trzeci Polskiego Radia, audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. Third Son zawsze podkreślał, że teraz czytam, że ma jeden cel w życiu, tworzyć najlepszą muzykę, jaką tylko będzie umiał. Wywodzący się z rodziny muzyków był nią zafascynowany od najmłodszych lat. Chociaż w młodości skupiał się głównie na muzyce klasycznej i z czasem odkrył pasję do jazzu i rocka. Jak sam twierdzi, legendarna płyta Radiohead Key Day pozwoliła mu zakochać się w świecie, w którym granice muzyczne zacierają się i słuchacze otrzymują brzmienie, które jest niemożliwe do zaszufladkowania. I Third Son wystąpił dziś z kompozycją Avril na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, zaraz po nim niezwykle utalentowany Fortet. Chyba ze swoim, jak na razie, ostatnim nagraniem, które publicznie udostępnił 10 sierpnia, dokładnie 2022 roku. Mango Feedback, czyli tanecznie bardzo się zrobiło na antenie radia. No taki jest zamiar, bo to taka weekendowa, elektroniczna noc, gdzie Grabek mówi dobranoc. No to teraz połamiemy. To jeden z reprezentantów polskiego podwórka, jeżeli chodzi o scenę drum and bass, chociaż artysta rozpoznawalny już na dancefloorach na całym świecie, można powiedzieć. Ukrywa się pod pseudonimem Living Plastic. Pochodzi z Tarnowa. Człowiek z niesamowitym talentem, który w tym momencie związany jest z najważniejszymi labelami, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass w Europie i na świecie, który tworzy, produkuje pod wielkimi szyldami, chociażby pod szyldem Ram Records czy Viper. To są naprawdę olbrzymie nazwy, jeżeli chodzi o całą produkcję drum and bass i o cały świat tego połamanego